Gamzedeler, gamzedeler aman, aman, aman. Hele kurban kan vurur kibarım gamzedeler aman, aman, aman. Digel halim yaman, bağlar duman. Ben olam oğul düşte gör, hayalda gör yavrum düşte gör. Vala yar kadrini bilmeyenler bir kötüye. Thank you.